स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 27 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् देखो भाई, बार बार सुनने से असर पड़ता है ऐसा मेरे को मालूम है। तो मैं जो बर्ताव करूंगा तो हमारे मालूम पड़ा जैसे ही करूंगा। इस वास्ते बार बार कहने पर भी आप उकताना नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं बार बार सुनने से मेरी भ्रष्टा सफलता है तो आप पर भी असर पड़ेगा, इसलिए आशा से कहता हूं। यह बात सुगम है कि संसार भगवान है, यह बात कर लो ना, इसके बाद की बात बहुत सुगम है तो तेज हो कि परमात्मा ही है, उसके सिवाय कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, होना संभव नहीं, एक परमात्मा ही है। यह बात शुभ है, परंतु पहले ये बात मान लो तो बढ़िया होगा, नहीं तो इन्हें पहले मान लो कि भगवान के सिवाय कुछ हुआ नहीं, भगवान के सिवाय कुछ होगा नहीं, भगवान कुछ है नहीं, भगवान के सिवाय कुछ हो सकता ही नहीं, एक परमात्मा ही है, एक सिद्धांत है बस एक ही। इतनी बात पकड़ लो काम ठीक हो जाएगा। है मेरे को ऐसा दिखता है कि इसमें देख लो तो बहुत बढ़िया हुआ, कोई नहीं हो तो कोई परवाह नहीं, पर स्वीकार तो कर लो, है तो बात ऐसी हमारे समझ में नहीं आई, हमारे समझ में नहीं आएगी, समझ में आ जाएगी, क्योंकि एको मऊ श्यामा, मूल में मैं एक ही बहुत रूप से हूं, एक ही बहुत रूप से हो जाए, बहुत रूप से हो एक हो जाए, सीधी सीधी बात है। तो एक ही परमात्मा अनेक रूप से बने हुए हैं, ये स्वीकार कर लेने से बहुत बढ़िया होगा ऐसा मैं जानता हूं। इस वास्ते कहता हूं खरादर जड़घर हो भी चेतन घर, सत सच्चा हमर सत असच्चा हमर, असत में ही हूँ सत भी मैं ही हूँ, असत में ही हूँ नाशवान भी मैं ही हूँ, अविनाशी मैं ही हूँ, सुख से मैं ही हूँ, अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा हमार दुना, अमृत भी मैं ही हूँ मौत भी मैं ही हूँ, सत भी मैं ही हूँ असत भी मैं ही हूँ, गति भरता प्रभु साक्षी निवास है शरणम स्मृत प्रभु प्रलय स्थानम निदानम बीजम, या कुछ जो कुछ है एक मैं ही हूं, ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत शंकराचार्य का है और बहुत उत्तम है, सबको मान्य है, मैं सब कुछ मैं ही हूं, परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, इसको सरलता से है ये बताया है तो इसे सरलता से समझ में आ जाता है। अपने पत्र पत्र में लिखा ना वो सरलता समझ में आ जाता है। मैं ही अनेक रूप से प्रकट हुआ हूँ, तो भगवान ही अनेक रूप से हुए, भगवान ही है। यह बात अपन है, लेकिन है ऐसी बात। इन बात की शिक्षा कब मिलने से ये बात अटपटी लगती है, परंतु बात है यही। तो मैं और तारा सभी, मैं अलग नहीं है, ये शरीर अलग नहीं, ये सब परमात्मा ही है। बड़ी बोझ में आनंद है, बहुत आनंद शांति मिलेगी, क्योंकि यथार्थ चीज से शांति मिलते थे, यथार्थ बात है। तो सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं। सिद्धांत है भगवान आप ही हो, तो अंत में यही होगा, आदि में यही है, बीच में अनेक है। तो स्वप्न आता है तो पहले स्वप्न नहीं है, पीछे स्वप्न नहीं है, बीच बीच में है। तो ये बीच बीच में है, ये को भगवान है, इनको मान रहे हो तो बस अपना काम ठीक हो गया, पर सब ठीक हो जाएगा। ये तो बर्ताव तो भाई अलग अलग करना पड़े, जैसे कहा जैसा देवता वैसे ही पूजा, जैसे देवता ने पूजा। और शक्ति का उपासना, शक्ति को फूलते तो लाल फूल चलेगा, वो सभी फूल के चलेगा, शक्ति लाल फूल चले। तो यूं विचार तो सबने अलग अलग करना पड़ेगा। विष्णु जी महाराज को याद कर लो आप, महाभारत में और विष्णु जी महाराज और कुंती माता और विदुर जी जैसा भगवान से जानते थे, ऐसा युधिष्ठिर नहीं जानते थे, और क्या जाने, इतना जानते भगवान को। कुंती माता ही कन्हे कन्हे कहते गोदी में खेले है, पर तो जानते थे। भीष्म महाराज भी युद्ध के सामने जानते थे, विदुर जी जानते थे। विदुर जी ने साफ कहा धृतराष्ट्र को, धृतराष्ट्र ने पूछा तू जानता है, मैं जानता हूं, अपने पोला धर्म किया है, ठोस धर्म पक्का पालन नहीं किया है, और मैंने किया, मैं भगवान के बारे में जानता हूँ, भगवान भगवान है। संजय कहने पर भी धृतराष्ट्र जस्ती थी, बैठ बैठती थी बात, अब नहीं बैठे तो क्या करे, जानता था। तो इसलिए भगवान को जानते थे, तो सब भगवान है। बर्ताव तो नाल किया विष्णु जी महाराज याद करो, विष्णु जी अर्जुन को कहते हैं क्यों सारथी की रक्षा करना, घोड़ा की रक्षा करना, अर्जुन करना, ये काम सारथी का है, थारी जिम्मेवारी है, और तेरे तो मरे हाथ में ऐसे मार मारे जो लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया, क्या करते है तू बेटा है। बीजी को जो ही कहते है तुम मार के मारते हो, अर्जुन को कहते है। विष्णु जी तो पूजा कर रहे, पूजा है महाराज। इस वास्ते अंत समय में ध्यान किया, मेरे भाई मेरे बाणों से कमज टूट गया, लहान हो गए, ऐसे भगवान मेरे करे पूजा करके ध्यान करे। ये फूल चुने आप पूछ रहे थे, ऐसा फूल है, इस बात में प्रचार तो करना पड़े, मैं है भगवान, ये मैं संदेह नहीं। भीष्म जी द्रोणाचार्य बूढ़े थे, पर युद्ध करने में महाराज बड़े जवान को भी आगे थे, 10,000 योद्धा रोजा मारूंगा, 10,000 एक आज जवानी को कह दिया जाए, एक खेत में 10,000 ढगड़ फोड़े, ढेला फोड़े ढेला मुश्किल हो जाए, 10,000 ढेला ढेले थोड़े सामान, सूर भी थे, शुद्ध करने वाले सच्चा जो दबारूंगा। कहते दुर्योधन को पांडव को मारूंगा नहीं, कृष्ण को मारूंगा नहीं, दस हजार जुदा मारूंगा, पक्षपात करूंगा नहीं। बड़े विचित्र है, बड़े विचित्र है। ऐसे ही भगवान की पूजा करूंगा, नाम देते अन्य अंदर विचार करेंगे, तो करे भगवान की पूजा तो सब के भगवान है। सब दिन में भगवान की पूजा, सब दिन खाने में पीने में सोने में जगने में लेने में देने में आने में जाने में सब काम में भगवान की पूजा हो रहा है। आधा मिनट भी नहीं और नहीं भगवान का है। शरीर के काम में भगवान का, संसारी काम भगवान का, सब पूजा हो जाए। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सद्यम विन्दति मानव, गीता कहती है अपने कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करके मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। तो अगर मैं भगवान का पूजन करा दिन भर, दिन भर भगवान ने पूज लिया, खाना पीना भी भगवान ने पूजा, तत्व पेशाब फेरना भी भगवान ने पूजा, शौच स्नान भी भगवान ने पूजा, कपड़ा धोना भी भगवान ने पूजा, जूती पहनना है भगवान ने पूजा, बोलो क्या टका लगे में? क्या कठिनता है, प्रश्न है, क्या परिश्रम है? याद रखना, भूलना नहीं, भूलना याद रखना, भूल मत याद रख। सावधान, सावचेत, ऊंट होता है ना, ऊंट पर करे ऊंची नीचे जमे, सावचेत ऊंट है, ऊंट आपको पता नहीं, महा पता है, इस वास्ते हरदम दिल में जागृत रही है बंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, हित प्रेत हरिजन से करिए, पर हरिए दुख द्वंदा, दिल में जागृत रही है बंदा, जागता रहना, भगवान को याद है, जाग गया भगवान को, ज्ञान मार्ग में जागृति को सद विवेकी, तो मतलब भगवान को भी याद किया है प्रभु के सामने, हर समय प्रभु ने दीदा है। अगर थे अनुचित कर दे, अरे कलयुग में लीला ऐसी होती है, लीला कलयुग अनुसार करेंगे भगवान, कोई चोरी करता है, कोई और पुरुष न्याय करता है, कलयुग लीला, कलयुग कलयुग लीला करे, चरण युग में से लीला करे भगवान, इस वास्ते भगवान ही लीला है महाराज। अपने सावधान रहो, सावचेत, सावधान, हरदम भगवान है, लीला है, तो सावधान ज्यादा रहना चाहिए, सावचेत हर समय में। अपना उद्देश्य एक बना लो, उद्देश्य एक है, भगवान ने इस पूजा करनी, भगवान का ही काम करना, भगवान की प्राप्ति करने। संसार का काम बहुत दिन किया, बहुत बार किया, बहुत दिनों किया, बहुत वर्षों किया, बहुत जन्मों से किया, अब भगवान का काम करना है, अब भगवान का काम करना, सब खर्च काम भगवान का करना, सावधे रंग भगवान का काम करना, और संबंध भगवान का काम करना। ऐसा स्वयं बनाते थे दुर्गा बटे साग बनाए, भगवान का काम करे, भगवान का काम है, पानी भरे झाड़ू दे बर्तन माजे, भगवान का काम, भगवान का काम करे, भगवान का काम करो, अपने को कुत्ते ने रोटी डाले वही भगवान का काम है, भगवान का काम है, भगवान का काम करते हैं। काम करो भगवान का, अपने शरीर को भगवान को दे दिया। अब जब आपकी कन्या ने अपने शास्त्र को स्वीकार कर लिया तो बिंदी भी दे दी वैष्णो पति के समर्पण बंद है। पति आ है तो बिंदी, और भी पति नहीं है तो वैसे नहीं। अब बात है इस बात ने अपने साधक अपना स्वीकार कर लिया कि मैं साधक हूँ, तब साधन ही करना, सब काम साधन करना, कपड़ा पहनना साधन है, स्नान करना भी साधन है, कुंडा करना भी साधन है, तटी पिशा फिरना भी साधन है, सब साधन, सब काम साधन है, सबका फल भगवान की प्राप्ति, हरदम सब काम भगवान का, भगवान का काम करते हैं, भगवान के काम करने का जो मातम है वही मातम होगा। मारो काम हो तो मारो काम हो, मेरा काम करते करते जन्म बीत गया, अब भगवान का काम कर सो उत्साह से, उम्मीदवारी से भगवान का काम। स्वकर्मा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विंदति मानव, अपने कर्म के द्वारा भगवान का पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाए। यत प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्विदम दत्तम, जिस परमात्मा ने संसार पैदा हुआ, जिस परमात्मा की शक्ति से ये चेष्टा करता है, उस परमात्मा का पूजन करते हैं। सबका आधार है, सबका प्रेरक है, सबके हृदय में विद्वान है, सबकी चेष्टा होती है, ये भगवान की है। ऐसे कर भगवान का पूजन करना सब दिन सब रात, निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा का समाधि है, ऐसे अगर भगवान काम करता स्वकर्मणात्म अभ्यर्थ। जैसे भीष्म जी ने बाणों से पूजा की, बगरा भी है पर भगवान का पूजन करना है। विष्णु जी खुश हो जाते हैं, खुश ठाकुर जी भी खुश होते हैं। पर ठाकुर जी ले चाबुक दौड़े, एक चाबुक है कैसे करता है, भीषण आइए महाराज आइए आइए आइए आदर करता है, आइए आइए रथ को गिरा दीजिए मेरे को। भक्तारी बात है, भक्तारी भगवान में भक्तारी बात है, खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, ऐसे भगवान की पूजा करे तो हर समय भगवान का काम करो। जैसे कन्या का विवाह करने पर कन्या का गोत्र है और ससुर का गोत्र हो जाता है, आपका गोत्र नहीं रहता, पैदा आपके वही पालन आपने किया, सब आपका गोत्र है, पर ब्याह करने पर गोत्र ससुर हो गया, इसे संसार के थे तब अब भगवान ही हो गए हो, अब भगवान के हो गए, भगवान के संसार के थे, अब संसार नहीं रहे, अब संसार नहीं है, भगवान के हैं, मन में समझ लो भगवान के, अब भाई पहले वाली बात नहीं है, पहले संसारी आदमी थे, हमारे लोग संसारी नहीं है, भगवान के हैं। ये तो बात बदलो बस सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, भगवान के हम भगवान के, कन्या वही है, लड़की वही है तुझे, पर ब्याह करने के बाद उनका गोत्र बदल गया, अब भगवान के हो गए हमारा बदल गया। बड़ी बड़ी बात हो गई, आनंद हो गया, बहुत हो गई, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। रात और दिन अपने भगवान के हो गए। जब लड़की ससुराल की हो जाती है, एक दिन के लिए पीछे नहीं होते, पीछे होते कुंवारी रहती ही नहीं, कुंवारी हुई नहीं, अब कुंवारी हो ही नहीं। इस तरह से सत्संग करने वाले सब भाई बहनों को बनाए, हम भगवान के हो गए भाई, हम भगवान के हो गए, अब भगवान के हो गए, भगवान हमारे रहे, हम भगवान के। और एक बात पछ गया, भगवान ही है, दूसरी चीज है ही नहीं, उसमें से कोई चीज भगवान के सिवा है ही नहीं। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति, अहमेव न मत्तो अन्यत अति बुद्धिद्वम, मनसा भससा दृष्ट्या केवले इंद्रिये भी जो ग्राह्य थे, अहमेव न मत्तो अन्यत, नहीं हो नहीं हो, भगवान ही भगवान ही है। क्यों? भगवान से संसार पैदा हुआ, मिट्टी से बने हुए मरते नहीं होते हैं, मिट्टी असु शस्त्र लोह से बने लोह ही होता है, इस बात से सब कुछ भगवान से ही बना हुआ है। भगवान अपने खुद में से बनाया सब, कोई कोई सामग्री लेकर नहीं बनाया है। खूब प्रसन्न हो मन में, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, खुश प्रसन्न हो। सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, सदा दिवाली संत के प्रसन्न, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद। जीवन सफल हो जाए भाई, मन जीवन भगवान को प्राप्ति के लिए ही दिया है भगवान ने, अपने लिया भी उसके लिए है, इस वास्ते सफल हो जाए, सब काम ठीक हो जाए। भगवान के लिए प्राप्त करना है, अपने अपने काम लेना है, स्वकर्म ना तो भेज सिद्धि बिंदी मान होगा, स्वकर्म तो भेज आनंद होना, हरदम हरदम आनंद हो गया, हम भगवान के हो गए, बस भगवान के। अरे भगवान के थे पर माना नहीं है, पहले मान लिया, अब स्वीकार कर लिया भगवान के हैं, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर ले ही होता जाता है। राज की नौकरी में रह जाता है वो सिपाही बन जाता है, फिर उसमें एक नई जागृति होती है, नया एक बल आता है, नया बल आता है, लखपति को धमकाते हैं, बल आता है राजगाहों में अधिकारी में, ऐसी बात है। इस बार से बड़े उत्साह से हर से भगवान का काम करो, उत्साह रखो मन में हरदम, हम भगवान गए हैं, हम साधारण घर के आदमी नहीं है, साधारण आदमी नहीं है, साक्षात भगवान के हैं हम, साक्षात भगवान हमारे है, हमारे हैं हम भगवान के। मस्त हो जाएंगे, आनंद रहेगा, हरदम मान रहेगा, सदा दिवाली संत के अटूट आनंद। साधन करे जब ध्यान करते है तो थोड़ी देर होता है, अगर भगवान का हो जाए फिर सब भगवान का काम। आपकी कन्या आपके घर पर बैठी है तो ब्याही हुई है तो कहते हो बेटा ठाकुर जी की पूजा तू कर दे, तू कर दे तेरा गोत्र दूसरा है तू इसलिए भगवान के हो गए बाप आपका पिछड़ में नहीं रहे, गोत्र बदल गया, हम भगवान के उत्साह से रुका नित नया उत्साह हरेक काम करने में, क्यों ठाकुर जी का काम करते हैं, ठाकुर जी हम हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।